चलिए तफसीर देखते हैं, आयत नंबर 19 से। अफमे यालमु अन्नमा उन्जिल इलैक मिन रब्बिकल हक्कु कमन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। क्या एक वो शख्स जो ये इल्म रखता हो कि तेरी तरफ तेरे रब की जानिब से जो उतारा गया है वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हों। यहाँ से रुकू का आगाज है। अल्लाह ताला एक सवाल के साथ बात को बढ़ाते हैं। पिछली आयतों के साथ भी इसका रब बनता है कि हक और बातिल की मिसाल बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इसके बाद भी कोई शख्स हो सकता है कि जो हक को हक ना माने और बातिल को बातिल ना समझे, और क्या कोई शख्स ऐसा हो सकता है कि जो अल्लाह की दावत को कबूल करने की बजाय दावत को कबूल ना करे। तो लिहाजा फरमाया आफ़मई, क्या भला, आफा मन, तीन लफ्ज़ हैं। आ सवाल का है, इस्तफ़हाम का, फा पस के लिए यानी इसके बाद भी, और मन कोई एक शख्स। कुरान पाक का खूबसूरत अंदाज़ है, लोगों के नाम लेने की बजाय बात जो है वो इशारों कनायों में की जाती है, और यही एक खूबसूरत नुक्ता भी होता है दावत और तबलीग का कि जिसमें किसी का नाम लेने की बजाय उसकी बात बयान कर दी जाए जिससे उसको फ़ायदा हो, नसीहत हो। आफ़ा में यालमु, जो ये जानता हो, यालमु इल्म से यानी जिसको अब ये बात यकीनी तौर पे मालूम हो गई, क्या अन्नमा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिका, जो कुछ नाजिल किया गया आपकी तरफ आपके रब की तरफ से वो अलहक वो सच है। इशारा है उस शख्स की तरफ जो ये यकीन रखे कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बात उतारी वो बिल्कुल हक थी। ये एक शख्स था, मवासना हो रहा है यहाँ पे, एक वो शख्स जो अल्लाह की तरफ से आए हुए इस हक कलाम को हक माने, इस पर ईमान रखे, इसके यकीन रखे, इसकी तस्दीक करने वाला हो, इसकी मवाफकत करने वाला हो, इसकी ख़बरों को जानने वाला हो, अल्लाह ताला के सब हुक्मों को माने, बुराइयों को बुरा जाने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का कायल हो। लेकिन इसके बरक्स एक दूसरा है, कौन, कमन हुआ आमा, वो जो दूसरा अंधा है। अंधे से मुराद यहाँ बेबसीरत, हक को बातिल से तमीज़ ना करने वाला शख्स है। एक रिवायत में आता है कि पहले अव्वलु ज़िक्र शख्स से मुराद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो और या फिर हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, और नाबीना से मुराद अबू जहल हैं। और इस तरह के किरदार हर दौर में हर जगह मिल जाते हैं कि वो लोग हैं जो बात को सुन के भी नहीं सुनते, मानते नहीं। एक वह जो कुरान की सच्चाई पे यकीन रखता है, उसकी हक्कानियत पे यकीन रखता है, दूसरा इसके अंदर शक करता है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल बरा इनकार है, इस्तफहाम इनकार के लिए। मुराद ये कि ये दोनों बराबर नहीं। पिछली आयतों से देखा जाए तो पता चलता है कि जिस तरह झाग और पानी या सोना तांबा और उसकी मैल कुचैल बराबर नहीं होते, इसी तरह इंसान भी बराबर नहीं होते। देखा जाए तो इंसान मिट्टी से बने हैं, सभी एक ही खमीर से उठे हैं, लेकिन उनकी सोच उनके मुकद्दर को और उनके मिजाज को बिल्कुल बदल देती है, वो बिल्कुल एक दूसरा ही इंसान बन जाते हैं। तो ऐसे वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके सामने ना झुठलाएं, या आज अगर नहीं झुठलाते तो बताओ, इनसे पूछो इनसे कि कमन हुआ आमा, क्या ये अंधे के बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब, बस नसीहत तो समझदार लोग इस हासिल करते हैं, जो अपनी अक़ल को इस्तेमाल करें, जो अपने अक़ल को जज्बात और हमीयत और तासुब से दूर रखें, फहम को वहम से पाक करें। हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कुछ लोग बात को समझ जाते हैं लेकिन उनकी कुछ नफ्सियाती रुकावटें हो जाती हैं जिसकी वजह से बात समझ कर भी उनको समझ नहीं आती। ऐसे लोग जो हैं अल्लाह ताला की निगाहों में अंधे हैं। इससे पता चलता है कि अल्लाह की हिदायत के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना अंधापन इख्तियार करना है। ऐसे लोग जो किताब हिदायत के बग़ैर ज़िंदगी गुजारते हैं वो किस तरह से अंधे होते हैं? इसलिए कि उनको जायज़ और नाजायज़ का पता नहीं चलता, किस पे किसका हक गसब हो रहा है, किस पे जुल्म हो रहा है, किसकी ज्यादती हो रही है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो लिहाजा हमें इसको किस तरह देखना है, अपने अमल पे लेते हुए। یاد رکھئے کہ حق کو ماننا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تقلید کی بنیاد پر اور دوسرا علم کی بنیاد پر۔ تقلید کی بنیاد پر حق کو حق ماننے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کرتا دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہی کرنے لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں، اور آج کا دور تو الحمدللہ اس فہم کو کھولتا جا رہا ہے کہ لوگ دلیل کے آگے جھکتے ہیں۔ کسی نے ینگز کی بات کی میرے سامنے، کہنے لگے آج کل کے یوتھ جو ہیں وہ تو اصل سورسز پہ جاتے ہیں، وہ تو وہاں جانا چاہتے ہیں۔ پہلے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو جو کوئی کہہ دے، ہاں جی بس چپ کرو، یہ تمہارے امام نے کہا، اچھا یہ تمہارے مولوی نے کہا، وہ کہتے اچھا جی انہوں نے کہا ہوگا، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ سمجھدار ہیں۔ لیکن آج کے لوگ بیسکس پہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، جب آپ خود کسی چیز کی تہ میں چلے جاتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات سے اپنے لیے عمل کی بات چاہیے لینی ہے کہ کسی چیز کو تقلیدی طور پہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اس کو کرنے کی بجائے اس کو دلیل کی بنیاد پہ لیجئے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا بہت زیادہ انحصار اس بات پہ ہوگا کہ جب اس کے سامنے حق آیا تو اس نے اس حق کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب ایک چیز کی دلیل مل گئی پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حق سے بھی دور ہیں، جن کے پاس دلیل نہیں پہنچی، ان کا معاملہ مختلف ہوگا ان لوگوں سے کہ جن کے پاس دلیل پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس کا تابع نہیں کیا۔ اور لوگوں کو حق سے دور رکھنے والی بہت بڑی چیز تعصب ہوتی ہے۔ اپنا مسلک، اپنا نام، اپنی جماعت یا اپنا گروہ، یہ وہ پھندے ہیں جس کے اندر پڑھنے سے انسان اپنے آپ کو حق جیسی نعمت سے محروم کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر اندھے پن کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس قلب سلیم نہیں، جن کی عقل ٹھیک نہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقلوں کو خراب کر لیا۔ کیا اب ان کو قرآن کی نصیحت سے فائدہ ہی نہیں ہوتا؟ ہاں نصیحت تو لیں گے اولو الالباب، عقل مند۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کتاب کو کتاب ہدایت اور نصیحت کی کتاب نہیں سمجھتے وہ پھر عقل مند نہیں ہیں۔ اب عقل مند کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات اگلی آیات میں بیان ہو رہی ہیں۔ اولو الالباب کا لفظ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، لب سے ہے یہ لفظ، الباب عقل والے، گودا دماغ کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا، مغز، برین جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سمجھنے والے، غور کرنے والے۔ یہ کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ کون سا عہد؟ جو وعدہ الست کی صورت میں کیا یوم میثاق پہ، اللہ کی ربوبیت کا عہد، الست بربکم کے جواب میں بلا کہنے والا عہد۔ اسی طرح اپنی کتابوں میں اللہ کے احکامات کی پابندی کا جو وعدہ لیا گیا تھا اس کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ عہد، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا میں تیری بات کو مانیں گے۔ گویا کہ یوفون بعہد اللہ میں پوری شریعت کو ماننے کا عہد تھا، اللہ کی بات کو سن کے مانیں گے، اس عہد کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ولا ينقضون الميثاق، اور پیمان کو نہیں توڑتے۔ اس سے مراد اللہ اور آپس میں بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہو سکتے ہیں، جس کے اندر رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، جس کے اندر مومنوں کے ساتھ موالات کا تعلق ہے۔ گویا کہ مسلمان مسلمان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، کٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمارا دین جوڑنے والا دین ہے، چاہے آپ کو اس میں کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ایک انسان کٹنا بہت آسان ہوتا ہے، کوئی چیز خراب ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیں، لیکن تھوڑی سی مخالفت کے باوجود، تھوڑے سے اختلاف کے باوجود بھی کسی کے ساتھ جم کے رہنا، یہ ہے اصل میں یوصلا، مل جانا، ملا کے باہمی معاہدے، وعدے۔ اس کے اندر نکاح بھی ہے، اس میں منگنیاں بھی ہیں، اس میں جابس بھی ہیں، اس میں کمٹمنٹس بھی آتی ہیں، اس میں انسانوں کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ معاملات بھی ہیں۔ وہ لوگ جو اس نصیحت پہ عمل کرتے ہیں وہ وعدوں کو نہیں توڑتے، ایسے لوگ بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی نبھاتے ہیں اور توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ جوڑتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ ساری باتیں پیچھے سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکی کہ وعدوں کو توڑنا اور جوڑنے میں کیا بات ہے۔ آج دیکھیے کہ مسلمانوں میں باہمی ربط ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مومن کا تعلق مومن سے ایسے ہی ہے جیسے جسم کا تعلق دوسرے اعضاء سے، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. آج دین کا کام کیوں نہیں پنپتا؟ اس کی وجہ آپس کے تفرقے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپس کا تفرقہ نیکیوں کو موڑ دیتا ہے, جس طرح بال موڑے جاتے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ نیکیاں موڑی جاتی ہیں. گویا کہ یہ آیت پچھلی آیت کی تفصیل ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بات کی تھی, اب یہاں کھول کے بات بیان کر دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی رکھتے ہیں, پورے کرتے ہیں, اور ساتھ ان کا مزاج جڑنے والا ہوتا ہے, کٹنے والا نہیں ہوتا. ما امر اللہ بھی یوسف کے اندر تمام نبیوں اور ساری آسمانی کتابوں پر بلا تفریق ایمان لانا بھی آتا ہے. اسی طرح تمام مومنوں کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلنا, قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, صلہ رحمی, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں, میں ہی رحمان ہوں, میں نے رحم کو پیدا کیا, اپنے نام رحمان کے لفظ رحم کو مشتق کیا, جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, اور جو اس کو کٹے کاٹے گا میں اس سے قطع تعلق کر دوں گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رشتہ داریوں کی کتنی بات ہے. آج کے دور میں مزاج کیا ہوتا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کسی کی نہ سنو نہ سناؤ, نہ تم کسی کے انڈر رہو نہ کوئی تمہارے انڈر رہے. نہیں, وہ اپنی جگہ ہے, حالات اپنی جگہ ہے, لیکن رشتہ داریوں کے باہر حال ایک اپنی جگہ ہے, جس کے اوپر ہم سورت نساء کے آغاز میں بڑی تفصیل سے باتیں کر چکے, اور بہت ساری روایات بھی آپ کو نوٹ کرائی تھیں. اگر آپ چاہیں تو وہاں سے دوبارہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. ایک دو اور چیزیں جو اس کے اندر ہم نوٹ کر سکتے ہیں. ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی. سوچئے ذرا, سایہ کوئی نہیں ہے. تین چیزیں عرش کے نیچے کیا ہوں گی؟ پہلی چیز قرآن مجید, اور دوسری چیز امانت, اور تیسری چیز رحم. رحم قرآن بندوں سے یا بندوں کی طرف سے حجت کرے گا. اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. رحم ندا کرے گا, خوب سن لو, جس نے مجھے جوڑے رکھا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق رکھے گا, اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق کرے گا. یہ بغوی کی روایت ہے. اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں درازی عطا کرے تو وہ قرابت داروں کو جوڑے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ایوب الانصاری سے ایک روایت ہے کہ ایک عربی شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کرے. فرمایا اللہ کی بندگی کر, کسی چیز کو اس کا شریک نہ قرار دے, نماز قائم رکھ, اور زکوٰۃ ادا کر, اور رشتہ داری کو جوڑ, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر. یہ بھی بغوی کی روایت ہے. تو لہٰذا رشتہ داریوں کے ساتھ بہت اچھے معاملے ہونے چاہیے. اور کیا خوبی ہوتی ہے؟ یخشون ربہم, اور وہ اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں, خشیت رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں. خشیت کہتے ہیں ایسا ڈر جو علم کی وجہ سے پیدا ہو اور جس میں احترام بھی ہو. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, سورۃ فاطر میں آئے گا کہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنی اللہ کی خشیت بڑھتی ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت بڑھ رہی ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تعظیم ہمارے رویوں سے جھلکنے لگ گئی, کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے خشیت دل میں رکھتے ہیں کہ جو ہمیں گناہوں سے روک لے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. غلط چیزوں کا سوچنا, دماغ میں غلط خیالات کا لانا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کے نہ ہونے کی دلیل ہے, اور پیٹ میں حرام کے ٹکڑوں کا جانا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کے نہ ہونے کی دلیل ہے. لہذا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور خاص طور پہ آخرت کے حساب کی خرابی سے خوف کھاتے ہیں. آخرت میں حساب ہونے سے پہلے وہ دنیا میں اپنا حساب کرتے ہیں, اور حاسبو قبل ان تحاسبو والی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے, ایسے لوگ جو ہیں پھر آخرت میں ان کے ساتھ کوئی مشکل کیسے آئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے باندھ کے رکھا تھا. لوگ کچھ بھی کہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ کام کرتے تھے جو اللہ کو پسند تھا, خشیت کے ساتھ اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ دنیا میں زندگی گزارتے تھے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اور جن لوگوں نے صبر کیا یعنی ثابت قدم رہے, جو حکم دی ان پہ عمل کیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں مصیبتوں اور تکلیفوں پر صابر رہے. اس طرح بعض کہتے ہیں صبر سے مراد نفساتی خواہشات سے اجتناب ہے, خواہشوں کی مخالفت پر جمے رہنا. سارے ہی معنی ہیں صبرو, بس صبر کی بات کی. ابتغاء وجہ ربہم, اپنے رب کا چہرہ پانے کے لیے. کیسے رب کا چہرہ پانے کی مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی خوشی رضا, دوسری بات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار. اور ابتغاء کہتے ہیں کوشش کر کے کسی چیز کو طلب کرنا, گویا کہ رب کو تلاش کرنے میں کوششیں کرتے رہتے ہیں اور اس میں پھر صبر کرتے ہیں. آج دنیا کے فائدے پانے کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں, صبر بھی کرتے ہیں. صبح سب فجر کے اوپر نکل جاتے ہیں لوگ جابس پہ جانے کے لیے, گاڑی خراب ہو تو بس پہ جاتے ہیں, لیکن اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے صبر کتنا ہوتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے صبر کرتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کیا ہوتا ہے, دکھاوا نہیں ہوتا. دنیاوی چیزوں کو پانے کے لیے نیکی نہیں کرتے, شہرت کے لیے نہیں کرتے, کوئی دنیا کے فائدے کو پانے کے لیے کوئی نیکی نہیں کرتے, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نگاہوں میں جچنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. واقام الصلاح, اور نماز قائم کرتے ہیں, فرض سنت نفل جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. صرف نماز نہیں پڑھتے, وہ نماز ان کی زندگی پر قائم بھی ہوتی ہے, وہ نماز ان کی زندگی کا بہترین عکس بھی ہوتی ہے. وہ نماز ایسی نہیں ہوتی کہ جو سر سے ٹالنے والی بلا ہو, بلکہ اقام الصلاح, وہ نمازیں ان کو باندھ کے رکھتی ہیں. اور اس کے علاوہ وانفقوا مما رزقناہم, اور جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سرا وعلانیہ, چھپا کر اور کھلم کھلا. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, نیکی سے بدی کو روک دور کرتے ہیں. اچھی چیزوں سے, لفظی ترجمہ کیا ہے کہ نیکیوں سے بری چیزوں کو روکتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار, ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے. کیا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے بعد میں. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار